Haleluya. Amen. Rafiki zangu tuliokusanyika katika studio hizi za Radio Habari Maalum. Yes. Ningependa tufahamu ya kwamba Mungu hukaa katika sifa. Tunapokuwa tunamsifu na kumuinua katika studio hizi, Mungu anakwenda kukutana na mahitaji yetu na mahitaji ya watu wengine watakaokuwa wakiusikiliza mkanda huu. Heshima yangu sasa kumkaribisha Fanuel Sedekia katika ibada. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Oh, glory be to you, Lord. Hakuna mwingine kama Mungu wetu. Yeah. Jina lake ni ngome imara. Hallelujah. Wangapi wanaamini kwamba jina la Yesu ni ngome imara? Oh. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina lenye uwezo ni jina la Yesu. Jina lenye uwezo ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina linaokoa ni jina la Yesu. Jina linaponya ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina hilo, nitamkapo jina, jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo, nitamkapo.